zaczynamy. Okej. Idę na zgubę, za mną ludzi grono. W sercu rap muzyka, hard ducha honor. Ta płyta w komis, na stronie krople potu. Czas goni bez odwrotu, najeść się dosyta. Na to jestem gotów, tu tolerancji zero. Nienawiści mnóstwo, żyje tu gdzie brud, smród i ubóstwo. Gdzie mój blok, krwawica ludzkich rąk. Dziś dość tego, zamieniam to na coś lepszego. Pokój, wszystkie tabu, sprawy w toku. Nie nienawidzę cię jak nie mam za co. Tu za dobry rap szacunkiem płacą. Mówię sobie, nie każ dłużej ludziom czekać. Nowa płyta na ulicy i w sklepach. Tego za nic nie przegap. Teraz nie tylko lokalnie, rap uniwersalnie. To dla ciebie, dla mnie oficjalnie polski motyw. Moi ludzie od lat w mowie nastawieni też na profit. To jest człowiek legal, towar bez kopii. To jest człowiek legal, towar bez kopii. Serce bije w rytm tego bitu. Jedna miłość, pokój, to dla ludzi. Serce bije w rytm tego bitu. To jest era, era P. Słuchaj. Serce bije w rytm tego bitu. Niech to słowo dziś obiegnie glob. Serce bije w rytm tego bitu. Zobacz proszę, zobacz, to więcej niż tytuł. By nas zniszczyć, musiałbyś zabić rap, który w nas żyje. Zatrzymać serce, które bije. A to, co już zrobiliśmy, on tak przekreślić. Pozbawić nas świadomości, że jesteśmy potrzebni. Że w te słowa nikt nie wierzy. Rap nie jest taki jak kiedyś, wiem to. Dzisiaj zazdrości, niektórzy chcą zamazać jego przeszłość. Zatuszować to piękno, widzisz? Teraz za napisanie tych słów mogą nas nienawidzić, mogą. Nie chodzi tu jedynie o kwestię finansową. Każdy do każdego wrogo, sam nie jestem bez winy. Lecz staram się zmieniać, nie chcę pouczać innych. Chcę być człowiekiem dla człowieka. Najważniejsze, nie chcę naprawiać świata, chcę robić swoje. Tak aby było to najszersze szczęście. Już odnalazłem i teraz chcę mu pomóc w taki sposób, by innym nie wyrządzić krzywdy, by nie czuć się winnym nigdy. Wszystko to niby takie proste, a dobrze wiem jak trudno opanować emocje czasem. A zwłaszcza kiedy widzę co się dzieje z rapem. My mimo to odzyskamy to co nasze. Słuchaj, po to przyszliśmy, bo po to jesteśmy tutaj. Serce bije w rytm tego bitu. Jedna miłość, pokój, to dla ludzi. Serce bije w rytm tego bitu. To jest era, era P. Słuchaj. Serce bije w rytm tego bitu. Niech to słowo dziś obiegnie glob. Serce bije w rytm tego bitu. Zobacz proszę, zobacz, to więcej niż tytuł. Wychowanie wpoiło mi wartości, ideały. Parę z nich dla baranów utopią. Dla mnie to po prostu nawyk. Skromnie i z pokorą, nie łaknę sławy. Uczciwie, pokojowo, choć nie bez skazy. Ruszam głową, bo tylko głupi lekceważy. Nie znając kogoś, a tylko szmata na wiatr rzuca słowo. A najgorsze co się zdarza, publikuje je masowo. Uwierzysz kurwa, ale tutaj chodzi o to. Rozkminka krótka, nie wypowiadam się o nieznanych mi twórcach. Choć robota czasem potrafi to bardzo. Na wykonawcę cię rzucać, chyba znasz to. W sumie to nieważne, ja swojemu sercu ufam. I wiesz w jakim bije rytmie? Weź posłuchaj to odskocznia, a zarazem samo życie. Nie wiem jak ciebie, mnie to rusza zajebiście. Serce bije w rytm tego bitu. Jedna miłość, pokój, to dla ludzi. Serce bije w rytm tego bitu. To jest era, era P. Słuchaj. Serce bije w rytm tego bitu. Niech to słowo dziś obiegnie glob. Serce bije w rytm tego bitu. Zobacz proszę, zobacz, to więcej niż tytuł.